Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны птушцы бусел. Навукоўцы-арнітолагі сцвярджаюць, што Беларусь на чацвёртым месцы ў свеце па колькасці буслоў пасля Польшы, Украіны і Іспаніі. Аднак, калі вылічыць на адзін квадратны кіламетр тэрыторыі, то напэўна мы першынствуем. Гэтая вялікая птушка ўжо даўно стала ўстойлівым сімвалам Беларусі. У гэтым сэнсе з прадстаўнікоў фауны з ёй можа параўняцца хіба толькі цар пушчы – зубр. Бренд бусел, аднак, выкарыстоўваецца не так шырока ў рэкламе. Адзін час у сталіцы выпускалася добрая гарэлка «Два буслы», але страціўшы смакавую якасць, яна згубіла і папулярнасць. У іншых харчовых і прамысловых таварах найменне гэтай птушкі нешта не прыгадваецца. Можа таму, што самы буслы не церпяць прамысловасці і ўвогуле гораду. Іхняя прастора – гэта вёскі з наваколлямі, дзе яны паважна ходзяць па балотах у чырвоных ботах. А як грацыёзна пры сваёй вялікай вазе буслы ўзлятаюць і без махання крыламі лунаюць у блакітным небе. Варта дзівіцца іх моцы. Кожны год трэба выпраўляцца ў вырай, у далёкую Афрыку, дзе жывуць іх сваякі марабу, а пасля вяртацца на свой кантынент у родныя гнёзды. На бальшыні тэрыторыі Беларусі гэтую вялікую птушку называюць бусел, у некаторых рэгіёнах таксама бацян. І нават татальная русіфікацыя не ў змозе прышчапіць чужамоўнае аіст. Акрамя шырока распаўсюджанага белага бусла, у Беларусі вядуцца і чорныя буслы, якія гняздуюцца пераважна на палессі, дзе для іх сапраўдны рай, радзей на Віцебшчыне і зусім рэдка ў астатніх рэгіёнах нашай краіны. Колькасць іх папуляцыі складае толькі 1000 з хвосцікам, і таму чорны бусел упісаны ў чырвоную кнігу. За апошнія 20 гадоў пагалоўе буслоў у Беларусі прыкметна вырасла. Відаць, паменшыла хіміі на палях і лугах, развялося болей жабаў і іншай дробнай жыўнасці. Гадоў 10 таму на раллі пад Шуджынам давялося ўбачыць чараду, у якой было каля паўсоткі прадстаўнікоў слаўнага сямейства галянастых. Стракатае відовішча белага на чорным было незабыўным. А нядаўна невялікай кампаніяй мы падзівіліся вялікай колькасці гэтых прыгажуноў у вёсках Васілевічы і Парэчча на Слонімшчыне. Усё часцей жыхары нашых вёсак і мястэчак самы складаюць буслянкі, а птушкі ахвотна займаюць і асвойваюць прыгатаванае жытло. А ў агратурыстычнай гаспадарцы маіх добрых сяброў Святланы і Юры Агаркаў з Дакудава, што на Лічыне, бусел жыве проста на падворку і ў хляве разам з курамі. Яшчэ буслянём птушка вывалілася з гнязда і непапраўна пашкодзіла крыло. Дбайныя гаспадары завезлі яе да ветэрынара і вылечылі, а бусел пачаў гадавацца і асэнсоўваць сябе ў іншай прасторы. Пагалоўе буслоў на вёсках істотна вырасла, а вось дзяцей у сельскіх паселішчах нараджаецца ўсё менш. Не іначай людзі ўгнявілі нечым гэтую вялікую птушку, бо ўсім ведама, што менавіта яна прыносіць дзяцей. Расказваюць таксама, што бусел – надзвычай помслівая птушка. Калі чалавек яго ўкрыўдзіць, бусел абавязкова адпомсціць, ці прынясе і кіне ў двор ядавітую змяю, ці тлеючую галінку скіне на хату, каб падпаліць яе. Такі ўжо ў іх буслоў прынцыповы характар. А яшчэ гэтая прыродная істота – нібы носьбіт нашай спадчыны, пра якую пясняр напісаў «Аб ёй мне будзець успамін на ліпе бусел клёкатам». Пры ўсім сказаным, мы ведаем пра гэтых дзіўных вялікіх птушак не так шмат, і часам здаецца, што яны з сваёй вышыні ведаюць пра нас намнога болей. На гэтым сёння ўсё, я з вамі развітваюся, да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.